mitä tää tarkoittaa? Mutta nyt tulee fondantin. En mä tuosta. Okei, okay. Ja fondant ymmärsi heti vai? Mikä on slipwalking? Lähti pois. No, ei mut ehdotaan tuolla fondantilla nyt, et se soittaa jotain. Vaikka ton sun sleepomia. Hyvältä. Joo. Oh, you don't hear? Huh. You should. Down. Thank you. Mm-mm.